I dag får vi tørt vejr. Først på dagen stedvist skyde, men ellers kommer der nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op mellem 13 og 18 grader. Ved kysterne nogle steder lidt køligere og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Avislæserne med Kasper Fogh. Godmorgen. Du er ind på Avislæserne på Radio 24/7. Morgenprogrammet, der går ugens og dagens historie igennem til morgenkaffen. Så hvis du mangler nogen at tale med dagens og ugens nyheder om, så kan du blive hængende her hos os. I første time skal vi tale om Folketingets forsøg på at producere en form for interesse i det kommende EU-valg. Vi skal tale om Lars Løkke og om, hvorvidt han kan få lov at betale for sit tøj selv. Og med til det, der har jeg Grete Lise Holm, et af mine journalistiske forbilleder og et koryfæ i dansk kvindesag og i dansk medieliv, som hvis andet bind af din selvbiografi udkom i går. Ja. Hvordan er det at være færdig med at skrive sin selvbiografi? Det er en stor, stor lettelse. Fordi det er en hård proces, altså arbejdsmæssigt. Fordi det er så svært med sådan noget stof, der vedrører en selv, ikke? Og vurderer det. Og hvad skriver man, efter man har skrevet sin selvbiografi? Nu skal jeg lige holde ferie i et par år. Ej, det bliver det nok ikke til, men jeg føler mig virkelig udtømt lige nu. Mm. Og det, altså, jeg har siddet og arbejdet på det der nu i... Altså, alt i alt i 3 år, ikke? Så jeg skal lige have en pause. Det er også en lang artikel at skrive, hold op. Ja, det er lang, ja. Og med mig har jeg også Claus Skytte, som er kreativ direktør eller purpose director i reklamebureauet We Love People. En mand, som har lavet alskens slags kampagner og markedsføring i mange år i Danmark. Blandt andet kendt også for sit alter ego, Den Harske Hubi, som hang sammen med nogle reklamefilm, du engang lavede for TDC, var det ikke? Nej, det var Sonofon, men det var faktisk ikke mig, der lavede dem. Det var dem, der er i det samme hus her, hvor 24-7 lå. Men det er rigtigt, der fik jeg en lov til at leve mit alter ego, den her DJ, ud. Det var dejligt. Hvordan er det at være kendt i virkeligheden for noget andet, end det, man ellers laver? Jamen, jeg er bare overhovedet ikke kendt. Jeg tror, der er kun et par ganske, ganske få mennesker på Sydfyn, der husker Harske Hubi stadigvæk. Okay, men jeg er en af dem. Jeg oplever også, når man taler med folk, så siger Claus Skytte, og så er der sådan en pause, og så siger man sammen med Harske Hubi, og så ding, gud, ham. Jamen, jeg kan da godt lige sige, total i orden musiksmag, smag, smag, smag, smag. Også fantastisk med folk, der har en indbygget ego-effekt. Avislæserne er programmet, hvor vi ligesom tager fat i de ting, som der er sket i ugen, og de ting, som der er sket i dag. Og en af de ting, en af de vigtigste historier for den her uge, var sagen om Folketinget, der købte sig en reklamekampagne til at få danskerne til at stemme til EU. Og det er en af grunden til, at jeg også gerne ville have en reklamemand med i studiet her. Fordi jeg har også engang haft lidt at gøre med reklamemanden. Og der var sådan en ting, som min klog mand sagde, det er, at hvis man sælger rør, så er det en god idé at lave en reklame, der handler om rør. Fordi folk, der køber rør, er faktisk interesseret i rør. Folketinget lavede en reklame om Votemand. En sag om en mand, der vist nok ligner en læderbøsse, som får et blowjob af en masse kvinder og har et par delfinsko. Og derfor skal du stemme til EU-valget. Han tæver dem, der ikke stemmer. Han tæver dem, der ikke stemmer. Ja. Og det, du taler om med rør... Altså, hvis man vil sælge rør, skal man nok handle lidt om rør. Det er det, der hedder relevans. Og der kunne man måske tale om, hvorvidt at Votemand er relevant, og i så fald, hvad den er relevant for. Jeg ser ligesom tre sider i den. Det ene, det er mediedelen. Det er uomtvisteligt at bruge 200.000 kroner og få så mange millioner kroners eksponering for det. Det er flot, men eksponering for hvad? Ja, netop. Ja. Vi skal lige høre lidt om, til Votemand-sagen, før vi dykker ned i den, fordi det er sådan en af de der sådan, ting, som åbner for en masse spørgsmål i samfundet. Vent lige et øjeblik. When there is a European Parliament election, there is one man you need to call. Hallo? Votemand, vi har brug for dig. Votemand kommer. Ja, han lyder spændende, ham Votemand der. I skal lige høre en gang, det her det er også et program, hvor lytterne og jer, der sidder og læser avis derude, er velkommen til at ringe ind. I kan sende en sms til 42 600 247. 42 600 247. Og, at både skrive ind om Votman, og så til og så skal vi også have hul på et spørgsmål lidt senere i udsendelsen om hvorvidt Lars Løkke kan blive som statsministerkandidat for Venstre, hvis han ikke har betalt skat af alt det tøj, som partiet har købt til ham. Men mere om det om 20 minutter. Votman, Grete Lise, da vi to snakkede om det her, der sagde du, det er da også, altså, hvad er det for noget bizarre sexisme for offentlige penge? Ja, altså, jeg synes i første omgang, jeg synes ikke, den er morsom, men det kan man ikke diskutere, for humor er forskelligt. Men jeg føler mig virkelig talt ned til. Det er som om, de sigter på de laveste blandt Brøndby-fans. Undskyld, Brøndby. Det er bare en talemåde, ikke? Brøndby-fans. Men den har det der, man med vold og magt skal stemme. Jeg synes også, selve budskabet er forkert. For jeg er slet ikke enig i, at man nødvendigvis skal stemme. Man skal have en holdning til de politiske spørgsmål, og så skal man der prøver for, om man kan finde en kandidat, der har de samme holdninger, og så skal man stemme. Men hvis man ikke kan finde nogen, så giver det da ingen mening at gå ind i stemmeboksen. Det er som om politikerne bare gerne vil have, at man bekræfter selve systemet, altså i det her tilfælde Folketinget, og sådan set er ligeglad. Vi havde lidt det samme med kommunalvalget, hvor der blev lavet sådan en kampagne, hvor det var meget vigtigt, at de udsatte kom hen og stemme, men ikke noget om, hvem de skulle stemme på, eller hvilke holdninger. Altså som om det, selve det at gå ind i boksen, det er en værdi. Det synes jeg ikke, det er. Men vi forsvarer jo altid vores demokrati, når ja. Vi siger, der er vælgerlede, eller ja. Politikerlede, ja. Der er parti. Og så siger folk, jamen stemmeprocenten er jo meget høj, så det betyder jo, at der er en glæde og en tilfredshed med demokratiet. Men det er jo også derfor, politikerne gerne vil piske os derhen, fordi det legitimerer ligesom systemet. Men det er da også det eneste, det gør, hvis man ikke har dannet sig en mening eller en holdning, man bare går hen og stemmer på et eller andet. Ikke? Men det, du siger, Grete Lise, er, at det faktisk er et helt rimeligt valg, ikke at gå ned og stemme. Ja, det synes jeg, det er. Jeg har da også selv undladt nogle gange. Og jeg tør næsten ikke sige det højt. Mine børn bliver så vrede, når jeg siger det. Så siger du, så skulle du det mindst stemme for os. Men at nogle gange har jeg tænkt, ja, det... Har du børn, der har stillet op? Ja, ikke der har stillet op, nej. Men de synes, det er så forarveligt, hvis jeg ikke går hen og stemmer, ikke? Men nogle gange har jeg tænkt, jamen, der er ikke rigtig noget. Og det hænger jo så sammen med, at jeg synes, jeg har ikke rigtig kunne se forskel. Alle går ud og måler, hvad vælgerne mener, og så lægger de der. Det er jo nogle gange virker det som om, de bare gerne vil vælges, ikke? Og jeg ved godt, hvis man er politisk analytiker, så kan man godt se forskel også på alle de der midtbanespillere, men hvis man ikke sætter sig voldsomt ind i det, så ser det altså udefra meget ens ud. Så skal man ud på en af fløjene. Jeg vil sige, hvis man er Enhedsliste eller Liberal Alliance, så kan man ligesom stemme på noget, ikke? Men inde på midten er det da meget svært at finde ud af, hvad man skal stemme på. Hvad med Dansk Folkeparti? Dansk Folkeparti står ligesom til at få 4 ud af 13 stemmer og blev Danmarks største parti i EU. Ja. Det må da sige sig at være nogle folk, der virkelig har deres meningers mod, der tør at gå ud og stemme på sådan en parie. Og Morten Messerschmidt er jo politisk superstjerne nu. Ja, det er. Altså, ja. Det kræver da enormt meget mod. Ikke, jeg synes jo, det kræver mod, når det er altså at stemme på dem. Synes du det? Ja, ikke, nej, det gør det vel egentlig ikke længere, men sådan set i over de sidste 10-15 år, så er det da faktisk meget modigt nu, at folk begynder ligesom at stå op for det parti. Jamen, det at det så ikke gør, at der ikke kommer nogen indflydelse for os, eller i hvert fald 4/13 mindre der noget, indflydelse. Der er noget, der er lidt sjovt, fordi jeg har jo arbejdet som spindoktor og politisk analytiker, og en af de ting, som vi fandt ud af der i det socialdemokrati, som jeg arbejdede for, det var næsten 10 år siden, jeg gjorde det. Det var, at når folk var begyndt at stemme Dansk Folkeparti, så holdt de ikke op igen. Så blev de ved? Ja, det gjorde de. Okay. Og det gjorde de, fordi at det er så svært et valg at træffe. Det er forbundet med så meget socialt stigma, at når man har truffet det valg, så bliver man også tvunget til at skulle argumentere hårdere for det. Man bliver bekræftet i det. Det er en af de ting, hvor man bliver tvunget til at hælde cement ned om sine fødder. Okay. Så folk, der kan skifte folk, som ellers kan glide rundt mellem forskellige partier, når de er ind i Dansk Folkeparti, så bliver det der. Jamen, tror du, der er så meget stigma? Altså, det er det her, der er her i studiet, men jeg mener, sådan alle mulige andre. Jeg synes, jeg har talt med mange mennesker, som er stolte af, at de stemmer på Dansk Folkeparti. Jamen, det er noget nyt. Fordi før, der var det jo sådan, at de sagde, at de ikke stemte på Dansk Folkeparti. Og så gjorde de alligevel. Det er den, der er ved at vende. Det kan da godt være. Og interessant at se, hvad der kommer til at ske til folketingsvalget. Og vi får et jordskredsvalg, som i 73, hvor det bliver Enhedslisten, det bliver Dansk Folkeparti, det bliver Liberal Alliance, og måske endda det nye alternativ. Ja. Du sagde noget før. Du talte om at tælle ned til. Og det, som vi talte om før, det er... eller også, det er også spørgsmålet om... Altså om sexisme. Mogens Lykketoft har været tvunget til at forsvare finden i udlandet, British Financial Times, har haft en overskrift, der hedder Danes Post Sexist Votement Video, yeah. After Online Storm. Yeah. At den er blevet udlagt som en sexistisk nedgørende. Ja, yeah. Altså det kan man jo altid diskutere, men ja, altså jo, det er den, og jeg synes, hvis det var et enestående tilfælde, skulle man ikke hæfte sig ved det, så kunne man godt grine lidt af. Men jeg synes, der er så mange ting i tiden, som peger i samme retning. Altså, med de der, sådan, altså hvor man ser kvinder på den måde, ikke? Jeg tænker på sådan et Danmarks Radio, som jo er den statslige fjernsyn, der laver en programserie, hvor påklædte mænd skal diskutere nøgne kvinder. Og jeg tænker på, hvad var det nu mere? Der er hele tiden et eller andet. Og man tænker, nu kan de da ikke blive værre. Og så dukker det også op her, ikke? Altså blowjob, og det er ligesom kvinders... Jeg ved godt, at det skal være så morsomt. Og man skal også have plads til at grine. Men personligt synes jeg ikke, det er morsomt. Okay. Det, der er interessant ved det, er, at der findes noget, der hedder markedsføringsloven. Markedsføringsloven er noget, Folketinget har lavet sådan, at folk ikke går ud og nedgør kvinder, man forherliger vold, og det er simpelthen strafbart. Hvis man, udsender sådan nogle reklamer, så får man en bøde, eller det der er værre. Der er bare nogen, der er undtaget fra markedsføringsloven, og det er Folketinget. Det vil sige, at Folketinget kan i ytringsfrihedens navn gå ud og sige, hvad de vil. Det vil sige, med den ene hånd, så siger de, Danmark er et frit land, alle har lige rettigheder, kvinder skal behandles ordentligt, vi skal ikke slå eller mobbe hinanden, og så går de ud og laver en reklamekampagne, som bruger lige præcis det, som de er imod. Ja. Og det er dobbeltmoralsk. Ja, men det synes jeg også. Jeg synes, at de har fundet et sprog om kvinder, der var som på en eller anden måde, at det minder sådan lidt MTV-musikvideo-agtigt måske, men egentlig så løber det jo stik imod, hvordan man ellers taler om kvinder i reklameverdenen. Der er det jo kvinder, der er de stærke, dem der kører familien. Det er fordi, at det også er dem, der har magten over forbruget i hjemmet i dag. Og mændene er som regel lidt nogle fjog. Jo, men hvis reklamebranchen kunne få lov til at bryde markedsføringsloven på samme måde, som Folketinget gør det, så ville du have masser af blowjobs i tv-spotsene. Okay. Det er bare ulovligt. Ja, men det, jeg synes er, altså... Er det rigtigt? Jeg synes, den der sexisme efterhånden håber sig op. Den sidste ting, jeg tænkte på med Danmarks Radio, også som stadig det statslige fjernsyn, og som er noteret i udlandet, det er den her forbrugerudsendelse om prostitution. Jeg synes, det ene med det andet, man bliver så træt. Og det virker også som om... Altså, jeg bliver jo tit spurgt af udenlandske feminister også, hvordan danske feminister, hvad de dog siger til de her ting. For der står verdens mest sexistiske tv i Guardian og sådan nogle steder. Så siger jeg, jamen, hvad siger jeg? Feministerne bryder sig ikke om det, men det er en del af morskaben ligesom, ikke? Og det tror jeg også i det her tilfælde, at det er... Det er eddermame også vildt, det der. Det har jeg stadig ikke helt fattet. Vi har en telefon igennem, som jeg har ønsket mig siden, jeg så, hun skrev noget i går på Facebook. Det er til Susanne Stavn. Susanne Stavn, som er forfatter og ivrig debattør. Susanne, er du der? Ja. Nu skal du høre, du skrev i går, at den der sådan, forarvelsesmekanisme, som der blev udløst med Votman-filmen, var sådan systematisk forarvelsesmasserende af den danske offentlighed. Vil du ikke fortælle mig, hvad du mener med det? Jo. For det første så er det jo et super marketingtrick, og altså der bliver jo kalkuleret med, at især feminister bliver lidt forarvet, så snart der er ene eller et andet blowjob eller ansats til sexisme eller andet, og så reagerer det, og så begynder de at diskutere, og så kommer der en viral ting i gang, der sikrer, at der virkelig er publikum eller kunder eller whatever til det her fænomen. Og jeg tror, at men nu er det jo ikke kun dem, altså det er jo en generel tendens, det der med, at i større og større grad kan vi super godt lide at blive ophidset og forarvet. Og i begyndelsen så tænkte jeg, at det var et antropologisk fænomen, hvor vi skulle vise vores tilhørsforhold og vise, at vi var på den gode side ved at støtte op om det her med vores eksempelvis forarvelse. Men der var altså også en masse hjernekemi på spil, når vi bliver forarvet. Ikke? Men det, der du snakker om, altså forarvelse er noget af det, der skaber en viral succes. Og jeg har venner, som på avisen fortæller, at når historierne bliver lagt op på nettet, så bliver overskrifterne tit ændret i retning af noget, der skal skabe forarvelse. Når jeg ser hen over en tabloid avisforside på nettet, når jeg ser de ting, der bliver kørt rundt, så virker det som om, at der spekuleres i at massere min forarvelsesmuskel dagen lang, kun afbrudt af de korte øjeblikke, hvor min liderlighed skal vækkes. Ja, men det er fordi, de ved, du er junkie. på den måde forstået, at altså, forarvelse, det skaber adrenalin. Det får os til at producere det kamphormon, som vi brugte i ældgammel tid, når vi mødte en sabeltiger. Og problemet med det hormon er, at det er afhængighedsskabende. Så når vi først er blevet forarvet et par gange, og det er jo meget let at blive forarvet over de der ting, jamen så kigger vi efter ting, som vi kan blive forarvet over, fordi vi skal have mere. Men hvad, og så er det mit spørgsmål. Hvad sker der med mennesker, der konstant er forarvet? Det er jo en vrede. Jamen, det er faktisk en meget sygdomsfremkaldende tilstand, fordi det er ikke meningen, at vi skal have det der hormon i kroppen hele tiden. Men altså, adrenalin, det slås jo med belønningshormoner. Fordi når for eksempel sådan en fyr, som hvad skal vi sige, ja, David Trasse, ikke, han er øjensynlig afhængig af både adrenalin og belønningshormoner. Han forarves i hvert fald ofte og meget højlyttet, så sker der det, at flokkene kommer til ham. Og de får så deres forarvelse, bekræftet der, og giver ham en masse likes, som udløser belønningshormoner. Så han sidder simpelthen med en gruppe af dybt afhængige mennesker, og selv dybt afhængige. Men det som er, og grunden til, at jeg også gerne vil have en reklamemand med mig i studiet i dag, det er det overhovedet længere at få opmærksomhed, uden enten at have bryster eller forarvelse med? Hvis man, nej, altså... Ja. Altså selv sådan nogle pæne mennesker, som jeg omgår, sådan nogle, du ved, grammatiske pedanter, de er jo begyndt at putte ord som, nu tager jeg sgu slet ikke sige dem, men jo, altså... kom med det. Jamen, kusse og fise ind i deres overskrifter for at tvinge folk til at, hvad hedder det, læse enormt kedelige artikler om grammatik. Ikke? Og jeg kan ikke forstå, at den bliver ved med at virke, fordi vi ved, at der ikke er kusse og fise, der er akkusativ og dativ, ikke? Så det er jo simpelthen bare, altså det er utroligt, at vi falder for det. Jeg falder også for det. Jamen, det gør vi alle sammen sådan, eller også i akademia. Altså, prøv at høre, hvis din forskning handler om sex, så er den hjemme. Og så skal du nok få penge. Ja. Men det er fint, så længe det virker. Men altså, jeg synes, at folk generelt skulle tage sig en slapper, før at de bliver enormt farvet og måske slukke, for det er super usund business, de er ude i. Jeg tænker også det samme. Jeg tænker, når jeg tager på ferie uden min mobiltelefon, hvor jeg ikke ser nyheder, så slipper jeg faktisk på at være vred på nogen. Ja, men du får det lidt dårligt, ikke? Du får ikke dit skud. Der er hverken nogen, der ser dig eller hører dig. Det kan du ikke leve med. Nej, det har heller ikke noget at dele på Facebook. Det er også et problem. Ja, det er det sgu. Åh, Susanne Stavn, tak fordi, at du snakkede med os. Hej. Hej, Susanne. Hej, du. Du lytter til avislæseren på Radio 24/7-programmet, hvor vi går igennem dagens og ugens historier. Vi diskuterer Folketingets evne til at få danskerne til at stemme til EU-valget og den såkaldte Voteman-reklame. Og hvis du har noget, du gerne bidrager med, er du velkommen til at skrive ind på at sende en sms på 42 600 24/7. Og lidt senere i programmet skal vi diskutere, om Lars Løkke har en fremtid som statsministerkandidat, hvis det er sådan, at han ikke kan finde ud af at betale sit tøj selv. Kom til Alanya for helvede. Fuck Danmark. Tag forskud på sommerferien. Rejs med Radio 24/7 på ludertur, når vi sender dokumentarserien All Inclusive i Alanya. Vi er i Alanya, og vi bor på Margarita Hotel, og vi har fået en del rabat af Startur, Stig Ellings selskab. Som har været så venlig at give os nogle billige fly- og hotelbilletter. Det er jo det, der inden for journalistikken hedder en ludertur. Hvert år rejser mere end 500.000 danskere til Tyrkiet. Og feriebyen Alanya er danskernes foretrukne destination. Jeg er lidt stolt af at sige, at vi har Charlottes All Inclusive Burger. Og den er med bøf, den er med salat, tomat, spejlæg, dressing, bacon og ost. Det er mum! Radio 24/7 dokumentar har sendt to reportere til Alanya. Køb bananer hos mig. Tredje afsnit af All Inclusive i Alanya. Lørdag kl. 13, her på Radio 24/7. Du lytter til avislæseren på 24/7 med Kasper Fogh. Med mig har jeg Grete Lise Holm, journalist, kvindesagsforkæmper, forfatter, og en kvinde, der lige har afsluttet sin selvbiografi. Og Claus Skytte, reklamemand, i øvrigt også forfatter og ivrig forkæmper for flere fællesskaber i samfundet. Vidste du egentlig, at den her trailer kom? Altså, vi har lige siddet og snakket om, at man bruger luder og kusse og fisse for at skabe opmærksomhed. Så kommer en trailer, som bruger præcis de samme tricks. Ja. Vidste du, at den kom? Nej, jeg vidste faktisk ikke. De det var meget ironisk. De siger, at jeg skal afspille sådan nogle lyder i gang imellem for lige at få en tænkepause. Mm. Og jeg sad der også lige og tænkte på, jamen, så får vi da opmærksomheden. Der er noget med, der er noget med nogle valsende bagdele dernede i Alanya. Så skal folk nok lytte efter. Men Grete Lise, Susanne Savn sagde en ting, da vi havde hende igennem lige før. Det der med, at hvordan man får masseret folks varer, så man får dem til at kaste sig froden over noget, ikke? De kaster sig froden over noget andet. Og hun siger, ja, så snart der er nøgne damer om blowjob, så skal feministerne nok blive farvet. Hvorfor er feminister så snærpet? Feminister er ikke snærpet. Jeg er selv gammel feminist, og jeg kender ikke nogle andre kvinder, som har haft så sjovt og varieret og rigt et seksuelt liv som mine feministvenner. Feminister derimod har en holdning til, hvordan man behandler køn. Altså, vi går for eksempel ind for ligeløn og lige repræsentation i politiske forsamlinger og den slags. Det er det, jeg mener. Det er også der, vi står. Det for mig er det en del af den sociale og demokratiske retfærdighed. Det har ikke noget med sexlivet at gøre. Men det, som feminister reagerer på, det er sådan noget som, hvis kvinder fremstilles som prostituerede i Danmarks Radio, man skal ud og ligesom afprøve det. Hvis de skal stå nøgne og diskuteres af påklædte mænd i en statsinstitution, og så videre, og så videre. Det er der, vi reagerer på samme måde, som man vil reagere mod racisme. Altså, det er derfor, man nogle gange siger, prøv den der jødetest. Altså, kunne man sige, nu skulle jøderne stå nøgne, mens vi diskuterede dem, ikke? Og mens vi påklædte danskere og sådan noget. Jamen, det er der, man kommer hen, ikke? Jamen, jeg skal slet ikke forsvare noget. Og så bliver det udlagt folk som en eller anden form af dem, der ikke bryder, dem, der synes, at det er helt fint, det er sådan, ikke? Der bliver det udlagt som en form for snapperi. Det er der ikke tale om. Det er tale om, at man er mod et nedladende syn på kvinder, som måske er med til at befordre, at kvinder har svære ved at trænge igennem med ligeløn og alle de andre ting. Kan man overhovedet lave en vote woman? Altså, man kan lave en vote man, hvor alle de her klichéer bliver taget op, men hvis det havde været det modsatte, hvis det havde været med en masse nøgne mænd, der, så ville det jo have været kunst, ikke? Jamen, altså, så ville jo have været sjovt, ikke? Fordi så brød du med en kliché. Hvorfor er det sjovt? Jo, fordi så bryder du med en kliché. Så vil det appellere mere til min humor, hvis det var omvendt. Fordi det er jo aldrig det, du har set en million gange. Det er jo ikke særlig sjovt. Vel, du har en million gange set kvinder fremstillet som sexobjekter. Det er jo ikke, der er jo ingen fornyelse i det. Folk synes jo i øvrigt, at det er enormt sjovt. Jeg står meget alene i min branche. Det kan jeg også se på vores Facebook-ting. Og på min arbejdsplads. Folk synes, at det er super godt. Votemand er super satire. Og jeg er en mørkemand, og jeg skal bare lade være med at være så du synes heller ikke, den var morsom, altså? Nej, jeg synes ikke, den var morsom. Jeg synes, der var et kæmpe afsenderproblem. Og så fortalte den aldrig, hvorfor jeg skulle stemme. Den sagde bare, du får tæsk, hvis du ikke stemmer. Ja. Og jeg har fået tæsk, fordi de har sagt, du har ingen humor, du forstår ikke, det er satire, det er bygget humor på alle mulige skønne filmtraditioner, og de går ud og taler med unge derude, og de er alle sammen vilde med den. Så hvad er vores problem? Ja, det kører jo. Men er de det? Er de unge vilde med det? Det tror jeg. Altså, nej, det tror du, ja. Men det er fordi, tror du, de unge vilde med en film der? Ja, nu har jeg ikke ude at spørge alle unge, men jeg synes, de der stikprøver der, så synes de faktisk, at det er rigtig sjovt. Men er det ikke ligegyldigt, om det er sjovt eller ej? For det første, de samme unge, de siger, at vi vil under alle omstændigheder have stemt. Altså, folk går ud og stemmer. Hele den er gået på, at man skal have folk til at gå ud og stemme. Men ingen taler om, hvorfor de skal ud og stemme. Præcis, det er der, det også om min væsentligste anke mod den. Det andet der, det synes jeg bare er plat og klichébetonet, ikke? Du får lige min opmærksomhed der, Lise, fordi du synes, det er sjovt, hvis man gør grin med mænd, men det er ikke sjovt at gøre grin med kvinder. Nå, men jeg synes altid, det er sjovt at bryde med nogle traditioner, nogle klichéer. Så er man sådan ligesom lidt ude i fronten, ikke? Det andet har du til hverdag. Du siger, mænd fører bare, og så er det okay, der er noget, der går den anden vej. Så er det sjovt. I hvert fald så er det jo da mere utraditionelt. Jeg synes, at man bliver træt af at få de samme klichéer gentaget og gentaget og gentaget. Det vil da være en nyskabelse. Jeg er helt uenig. Jeg synes ikke, der er en reklame i dag, der ikke gør grin med manden, der ikke gør manden til noget, der ikke kan finde ud af noget. Det er sandt. Er det rigtigt? Ja. Og det er fordi... Hvad tænker du på? Vi kan jo starte med Polle for Snave. Ja. Det var kun mænd, der var idioter. Ja, de var tumper. De her dumme, søde mænd, som ikke kan finde ud af at lave mad, som ikke kan finde ud af det ene og det andet, og så den kloge kvinde. Så det er faktisk rigtigt nok. Og det er jo fordi, at kvinderne har overtaget magten over forbruget. Prøv at høre, jeg cyklede forbi en reklame for et års tid siden, der sagde det hele. Det var en bilreklame. I gamle dage havde man lavet en bilreklame med en nøgen dame på køleren. Okay, yeah. Det her, det var en bilreklame for en Citroën C1, i en i øvrigt højst latterlig bil. Men det var, at bilen var om bag i. For os var der et par sko, og overskriften på reklamen var flere penge til sko. Med andre ord, hvis du købte den her Citroën C1, så var der flere penge til at købe sko. Det her var en reklame for en familiebil, fordi at det, som de her mennesker, der laver reklamer, godt ved, er, at den, der bestemmer, hvad for en bil, der bliver købt, den, der bestemmer, hvad for et internetabonnement, der bliver købt, den, der bestemmer, hvad der ryger i indkøbskurven, magten over pengene i familien ligger hos kvinden, og derfor er det jo mænd, der gør grin af og karikeres af kvinder, der tæller sig op til. Det vil jeg prøve at lægge mærke til. Jeg synes ikke, man ser så mange nøgne mænd og sådan noget fremstillet. Nej, det må du ikke. Det er forbudt. Som kvinder. Ja, det må du ikke. Det er markedsføringsloven sørger for, at der ikke er nogen. Nej, så iført små tankatrusser eller det sådan noget. Ser du faktisk ikke. Altså, de få gange, det sker. Siger. Jo, Burn, tror jeg, gør det. Og de gør det bevidst for at provokere, så de kan få noget mere og mere til. Men nej, der er faktisk ikke særlig meget sex afklædte mænd, vel? Eller kvinder i reklamer, fordi det simpelthen er forbudt. Nej. Jeg prøver at høre, hverken mænd eller kvinder kan lide at se på afklædte kvinder. Både kvinder og mænd kan lide at se på afklædte kvinder. Ja. Og i øvrigt så glemmer du, det er ikke kun kvinderne, der bestemmer. Det er også deres børn. Det er faktisk kvinderne og deres børn sammen, så der bestemmer. Så manden er der skubbet ud på et sidespor. Manden får lov til at betale, Du lytter til avislæserne. Ja, for han tjener mest. Du lytter til avislæserne på Radio 24/7. Jeg hedder Kasper Fogh. Jeg har Grete-Lise Holm og Claus Skytte med mig i studiet. Vi diskuterer Votman, og om hvorvidt Folketinget skal købe teenage-lignende kampagner i MTV-sprog med nøgne damer og delfinsko. Om det kan få nogen til at interessere sig for mængden af kanel i boller. Altså, aldrig har man hørt mere tåbeligt koncept. Og lige om lidt, så skal vi snakke om Lars Løkke. Men det er først om 10 minutter. Men hvis du er interesseret i at diskutere, om Lars Løkke har en fremtid i dansk politik, hvis ikke han har betalt sit tøj, så skal du sende en sms ind på 42 600 247, og så tilbage til Votman. Det, som jeg ikke forstår med Votman, jeg har en ven, der hedder Votman, det er derfor, det er sådan, det er sådan spildt over, det er, hvordan i alverden, altså, når man ikke kan fortælle noget som helst om det der EU-projekt, som gør det vigtigt for folk. Når man er nødt til at rulle det ind i babser og kapavlyde, hvordan i alverden skal det sådan? Altså, hvem i alverden har overbevist Folketingets præsidie om, at det her, det vil på nogen som helst måde have en effekt? Altså, man skal jo, det er jo at tage brødet ud af munden på folk, der lever af at lave satire. Ja. Men det har en enorm effekt. De har fået for millioner af kroners eksponering, endda helt ud i verden. Men eksponering er jo ikke noget værd, hvis det ikke kan omsættes til noget. Vi har da fået nu på CNN og i Guardian har vi fået et billede af Danmark, som går stærkt inden for hån, spot og latterliggørelse, som vi har en stolt tradition tilbage, helt fra Muhammed-tegningerne. Så vi er da virkelig ved at brande os selv derude. Ja, som også, de her, også som sexister, yes, vil jeg sige. Ja. Og det er åbenbart vigtigt at fortælle, at i vores frihedselskende, det gladeste og frieste, lykkeligste land i verden, der går vi altså virkelig til Macron. Jeg er fuldstændig enig med dig, Claus. Jeg kunne ikke sige det bedre selv. Jeg synes, det er trist. Så kan vi mørke mænd og kvinder sidde og synes, at det er måske ikke det, vi helst ville kendes for derude. Men nu går vi i krig, og vi skælder ud på folk, og vi siger tingene, som er. Og vi viser, Folketinget viser blowjobs, og alle synes, at os, der brokker os over det, er nogle snærpede feminister. Mørke mænd og feminister. Og nu skal vi bare tage og slappe lidt af. Og vi har ikke sans for humor. Nej, det har vi ikke. Altså, i min erfaring, der var engang en, der skrev en bog, der hed Hvorfor er feminister så snærpet? Ja. Grunden til, at jeg stillede spørgsmålet, er, at den forudsigelighed, hvor med den debat kører, og jeg oplever, i det har jeg lige siddet og bladret lidt i den bog, som du udgav i går, og du havde jo engang en længere fejde med Herbert Pundik. Ja, pattekrigen hed den. Pattekrigen på politikken. Vil du ikke fortælle mig, hvad det handler? Jo, jeg havde skrevet en artikel om at amme, og den var illustreret med faktisk et kunstfoto, som på det tidspunkt var forside på en bog, og som også var på mange forskellige udstillinger. Og det forestiller så tilfældigvis mig, man kan ikke se mit ansigt. Men det er få timer, før jeg føder, og jeg har mit ældste barn siddende og amme. Og man kan se en stor rund mave og den lille baby. Og så hænger mit hår lidt ned fra ansigtet. Så kan man se en pat også. Og den var... Der er på store bryster, der er en stor mave. Det må man sige. En stor mave og en baby. Og en ret stort barn. Ja. 18 måneder. Det gør jeg ammede, man længere, Tone. Jeg ammede dem. Det var så moderne dengang, så de var flere år. Det, men så historien var så den, at der var en redaktør på Politiken, på, som redigerede Politikens lørdagstillæg, som spurgte, om jeg ikke, han havde set billedet på en udstilling, og spurgte, om jeg ikke kunne skrive en tekst. Så sagde jeg, jo, det kunne jeg godt, fordi man diskuterede dengang som altid amning, så jeg skrev en artikel om det at amme, og det at opfatte sine bryster som redskaber til at nære børn med. Og den kommer også fint på, men så blev trykpressen standset af chefredaktørerne. Jeg kan ikke huske, om midt om natten, Så gik de ned og standsede trykpressen, da de så det der frygtelige billede af et ammende barn. Af en nøgendame. Af en nøgendame, højgravid, men man siger ikke kønsdele eller noget, vil jeg skynde mig at sige til lytterne. Det gør man ikke. Nå nej, men så blev den standset, og så opstod der en længere fejde. Men hvis det havde været en fotomodel, havde det været okay billede, ikke? Nej, det var... Der er en skelnen der, fordi netop med det snærpede, ikke? Og det har vi jo også i dag. Du må gerne tilbyde kvinder silikonebryster på alle busser. Mm. Og hvor man kan se dem afbildet, og du må gerne vise siden i piger og alt muligt andet. Mm. Men til gengæld så er der rigtig mange mennesker, der mener, at amning er ulækkert, og det ikke skal foregå på café og i det offentlige rum. Mm. Og det er jo meget mærkeligt, at man godt må sige silikonebryster, men man må ikke amme. Og der, hvor jeg, altså, der er den der skelnen mellem, om kvinder har ret til at definere deres egne kroppe, eller de skal lade sig definere ud fra sådan et mandligt syn om, at de skal være sexet. Man kan jo sige, at det er jo ikke særlig sexet at amme. Det er nok de færreste, der synes det. Mm. Og så er det ligesom forbudt. Hvis det nu havde været altså, en reklame for silikonebryster, så havde det været okay, fordi det anses for en mandevenlig ting, ikke? Det, vi mennesker synes er mest er ulækkert, det er det, der hedder objekt. Det vil sige alt, der forlader vores krop. Det er sperm og snot og mælk og bussemænd og børn. Alt, hvad der kommer ud af kroppen. Tak, alt det, man, nej, det er egentlig ikke så meget børn, men alt det slim, der kommer med. Alt det, der forlader vores krop. Alt det, vi ikke har styr også på. Også mælk. Alle de ting, der betragter vi som virkelig, virkelig ulækkert. Sådan har jeg aldrig tænkt det. Jamen, det gør vi. Det hedder objekt, og det kan man altid farve med. Så det er derfor, kvinderne i dag ikke må amme på caféer. Det måtte man jo godt for 40-50 år siden. Og det jeg tænkte var, at den debat, du gerne ville have dengang om, at man, om naturlighed og kvindekrop, for havde man for et halvt år siden med en pat-demo på Rådhuspladsen. Ja, det er et halvt århundrede siden snart mit, ikke? Jeg tror ikke, vi ville have et samfund i dag med de muligheder for kvinder, mennesker, familier, børn, hvis ikke kvinder som dig havde taget nogle meget voldsomme kampe for ikke særlig lang tid siden. Det, som jeg så også tænker, er, at nogle gange, så må du tænke, at så er der ikke sket særlig meget i virkeligheden. Nej, men det, på nogle områder er det ikke. Der er hele tiden noget, der går frem, og noget, der går tilbage. Samlet set er der da heldigvis stor fremgang, også for ligestillingen. Det skal man ikke glemme. Derfor kan der godt være sådan nogle små tilbageskridt ind imellem. Og der er netop i synet på kroppe og nøgne kroppe, og det kan godt være, Claus er ret i, at det simpelthen bare er ulækkert. Altså sådan opfatter folk det. Ikke de nøgne kroppe, men det der forlader kroppen. Ja, okay. Altså det, vi ikke kan styre. Ja. Men der synes jeg til gengæld, der er et tilbageskridt. Altså, Tine Smedes ammede i borgerrepræsentationen under et møde. Det gav en lille debat, men hun vandt den helt klart. I dag vil man jo ikke kunne sidde i en politisk forsamling. Vil man kunne det? Og amme sit barn? Det tror jeg godt. Ja. Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har set så mange mærkelige ting i København borgerrepræsentationen, så det ville være det mindst mærkelige. Nu skal vi til at snakke om noget andet. Må jeg lige tage en... Det jeg faktisk hæftede mig mest med den her historie om amningen, det var det, at der var mulighed for at standse trykpressen. Det lyder jo noget som det forrige årtusinde. Altså, Folketinget hiver jo også vote man af med det samme, men den lever jo bedst til velgående. Man kan ikke længere standse trykpressen. Den kører, og især hvis den er drevet af fagligheden. En ting er, hvor ukommercielt Herbert Pundik har tænkt, sådan vil man aldrig tænke i dag. Nej. Der vil man tænke, den farver en masse mænd og en masse kvinder, og ud på nettet med den. Og vi får hele det der, sådan, den der fortryllede skov af kønsdebattører, der går i flæsket på hinanden i debatsektionen de næste tre dage. Det er læserengagement, den er hjemme, ka-ching. Og den gang, så... Den kom jo på til sidst. Efter 14 dage. Og der kom rigtig mange gode reaktioner, ikke én negativ. Men nu skal vi til noget andet. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller. Ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågning i samfundet. Det er jo ikke et debat mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du er til fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Du lytter til Avislæseren på Radio 24/7 med Kasper Fogh. Jeg er her med Grete Lise Holm og Claus Gøtte. Vi taler om ugens og dagens historier. Og nu skal vi tale om Lars Løkke. Og hvis du har en mening om, hvad Lars Løkkes fremtid er, hvis han ikke har betalt for sit tøj selv, så skal du sende en sms til 42 600 24/7, 42 600 24/7. Og så skal vi høre lidt til Lars. Men der er jo ikke nogen af de andre partiformænd i den borgerlige lejr, der får finansieret eller sponsoreret deres tøj. De er trætte af, at de ikke kan snakke politik, men skal snakke om tøj og andre sager. Hvad er dit svar til dem? Jamen, jeg skal jo ikke udtale mig om, hvordan man organiserer de andre partier. Altså, jeg er glad for at være med i et professionelt parti, hvor vores kampagnestab har sørget for, i forbindelse med indspilning af videoer og andre ting, at jeg er blevet ekviperet. I det omfang, at jeg har udtaget tøjet privat, så har jeg også båret den omkostning selv, og så har jeg ikke, og så har jeg ikke mere. Tror du, at du har købt tøj for 150.000 kroner set i bagspejlet? Jeg har ikke flere kommentarer. Jeg kan bekræfte den udlægning af sagen, som Venstres partisekretær har givet, og så har jeg egentlig ikke mere tilføjelse. Men nu står vi igen med en sag med bilag, hvor der kommer ting frem, og der er ting, vi ikke vil lægge frem, ting, vi ikke vil fortælle. Hvad tror du, det her det betyder for din troværdighed? Jamen, jeg kan ikke kommentere den her sag yderligere. Altså, hvad er op og ned i den her sag? Det, der er op og ned i den her sag, det har Venstres partisekretær gjort rede for, det er, at partiet har initieret, at jeg er blevet sendt ud hos en bestemt herretøjsbutik, jeg i øvrigt aldrig selv har brugt tidligere, for at blive ekviperet i nogle bestemte situationer. I det omfang, at det tøj er taget ud til efterfølgende privat brug hos mig selv, så er det afregnet som en omkostning af mig selv, og så har jeg ikke mere tilføjelse. Hvad så hvis du har brugt det til afregning af arbejdsbrug? Er det så også blevet noget, du har betalt? Jeg har ikke flere kommentarer. Vil du undersøge, hvordan de her biler er forsvundet? Ja, det var så Lars Løkke, og hold da op, hvor han lyder irriteret. Det, ej, hvis nu vi skal høre en mands sådan samme krummede hvide knor, så var det der. Lars Løkke er på forsiden af BT i dag. Den hedder, overskriften hedder Blå panik i kulissen. Og inde i avisen har Andreas Karker en historie om, hvad i alverden gør det borgerlige i Danmark, hvis ham Lars han vælter. Jeg tror, der sidder en Christian Jensen i stedet i Jylland og pusser sko. Han er også, Lars Løkke har også forsiden af Jyllandsposten i dag. Og jeg skal blankt indrømme, at jeg der tænkte, at hvis han ikke har betalt for sit tøj selv for 152.000 kroner, jamen så har han jo en skattesag, der er et par år gammel. Og det må han, altså hvis han ikke har betalt for sit tøj selv, så er han færdig. Det kan være, at Troels Lund Poulsen vil lægge sagen. Jamen, der er jo en eller anden i Venstre, som synes, at de finder frem og tilbage. Hvad tror I, kan Lars overleve det der, hvis han ikke kan vise, at han har betalt Jeg det tror egentlig, at skattesagen, altså det kan du så måske bedre vurdere, men jeg synes, at den er det mindste af det. Jeg synes, at det meste af den der politiske effekt, altså det der, nu det er jo en helt, det er jo ikke en enestående sag, den får også til en lang række om bilag og naturfilm og fadbamser og hvad ved jeg. Og det værste er jo, at man mister tillid til ham, vælgerne mister tillid. Så den politiske effekt, uanset skattesag eller ej, tror jeg gør det vanskeligt for ham. Men altså, det kan også være, at han bliver tilgivet. Det er sjovt, at jeg ikke oplevede Lars Løkke som politiker. Danskerne havde voldsomt meget tillid til. Er han ikke blevet kasseret engang? Jo, det synes jeg jo, men man ved det ikke. Altså, alligevel er Venstre jo gået frem, og man ved jo, at det er ham, der står i spidsen for det, så må der være en eller anden form for tillid. Grunden til, at jeg tænkte sådan over det, var, at for nogle år siden var der en musiker, der hed Lina Raffen, som tog en sag til højesteret. Ja. Og det, Lina sagde, var, at hun ville gerne kunne trække sit tøj fra. Sit arbejdstøj. Og sit make-up fra. Ja. De ting, hun brugte på scenen. Ja. Og den tabte hun, fordi, som højesteret sagde, at hvis det er tøj, som du på nogen måde kan bruge dit private. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jamen, så kan du ikke tørre den af på fællesskabet. Det kan man nemlig ikke. Det kan man nemlig. Og nu kommer jo lidt ind i vores branche igen, fordi han har jo været i et eller andet reklamestudie, og blevet fotograferet på et eller andet tidspunkt, og blevet lavet nogle valgvideoer. Og i gamle dage var det sådan, at når der var noget regi til en reklamefilmoptagelse, eller til en fotooptagelse, så tog man da bare lidt af det, med hjem. Det var fint, sådan var det. Men det gør man simpelthen ikke mere, for der er meget, meget fokus på det. Og man ved, at det er simpelthen skatteunddragelse, hvis man tager det med hjem. Så er det da utroligt, at den mand gør det. Det burde han da vide. Altså, hvorfor skyder han sig selv så voldsomt i fødderne? Der må jo slet ikke være nogen fødder tilbage. Nej. Og det, der efterlader, det er hans, hvad hedder det, hans habitus. Den efterhånden er så gennemhullet, at man tænker, at man kan da ikke have en leder af det her land, som simpelthen virker som en slet person. Nej, og det føjer sig til den der lange række af sager, hvor befolkningen får det der indtryk af småkorruption. Og han er jo ikke så den eneste politiker, hvor man har det, vel? Altså, der har også været andre sager. Jeg har boet i Afrika i en del år, og der blev jeg engang inviteret til en fest, fordi en mand var blevet valgt til parlamentet. Og det var en 3-dages fest, og vi dansede rundt og sang, at nu skulle vi alle være rige. Hele familien, hele den udvidede familie dansede rundt. Og jeg ser jo for mig, hvordan Lars Løkke og hans kone har danset rundt i Græsted og sunget lykkeligt om, at nu skal vi have nye underbukser, ikke? Og nyt tøj. Jamen. Hvor er det jo også fantastisk, at de der underbukser er med. Ikke? Fordi jakken og jakkesættet, det kan man forstå. Men underbukserne, hvor er og det sokkerne. Lige i en fotooptagelse? Med mindre han skulle fotograferes halvnøgen. Ja. Hvilket han tænker, og 8 par. Til en fotooptagelse. Ja. Altså, den fotooptagelse, det er næsten en det er en naturfilm, du taler om. Det er næsten en hel kalender, ikke? Med Lars Løkke kun iført forskellige underbukser, ikke? Altså, ja, hvor mange habiter var det? Det var 7 eller sådan 6. 8 eller sådan. Men det var ligesom, det kunne man måske diskutere, og hans arbejde, og Lise Raffen, Line Raffen og alt der. Men underbukserne, hvor er det giver mening i fotooptagelsen? På den anden side er det jo, må man sige, underbukserne er en bagatel. For mig. Men en god historie. Men måske er det netop fordi, at man ikke kan se forskel på Socialdemokratiets og Venstres Præcis, politik, ja. At vi er nødt til at tale om underbukser og i stedet personerne. For. Og personerne. Ja, og skat fordi, og andre ting. Fordi det er utrolig svært. Man skal virkelig være meget, meget inde i alle detaljer for at kunne se forskel på de der midtbanespillere. Ikke? Jeg tror, de får så mange tæsk, de her midtbanespillere, ved næste folketingsvalg. Ja, og så man, bliver ja. Det nemlig mere... mere hånd, spot og latterliggørelsespartierne. Dem, der tør at sige deres meninger, om de så helt ud til højre eller helt ud til venstre. Ja. Men dem i midten, som egentlig bare er enige om, at vi sådan skal drive virksomheden Danmark så godt som muligt, dem er der ikke noget at sige om, de er ikke farverige, og i øvrigt virker de sådan næsten. Problemet er, at alle går ud og måler, hvad befolkningen mener, og de vil alle gerne vælges. Og det er ligesom efterhånden, at politik, det er bare ønsket om at blive valgt. Altså sådan fremstår det i hvert fald for mig som vælger. Ja, det er det handler om. Det er bare et arbejde. Det er bare et arbejde og ønsket om at blive et arbejde med fordele for nogen i hvert fald. Yes. Dem, som aldrig har haft et arbejde og ikke har tilendegjort deres uddannelse, de har jo en fantastisk løn og et fantastisk job. Ikke? Og hvad går det her job egentlig ud på? Altså, hvis det alligevel hele bliver styret... Hvis det går ud på at blive valgt igen. Ikke? Jamen, det går vel bare ud på, altså det hele bliver mere eller mindre styret for Europa eller tysk økonomi. Ja. Så bund og grund handler jobbet vel bare at få danskerne til at tro på, at Danmark er en lille stærk stat, der holder sammen og virkelig kan noget i verden. Ja. Det er der ligesom ikke nogen, der taler om. Ja. De taler bare om, at vi skal få pengene til at... Nej, vi skal få den her vækst, som nok ikke kommer... Ja. Men vi skal have mere for mindre. Ja. Det er også en af historierne i dag, det der med mere discount. Mere og mere discount. Ja, nej, men det som jeg Ekstrabladet havde en historie i går, hvor de fortalte om, hvordan Venstres presseenhed forsøgte at fortælle historier om, hvor mange penge Helle Thorning brugte på tøj i de dage, hvor Venstre, på partiet Venstre, købte meget, meget stor ekvipering. Ja, det er rigtigt. Og det viser jo noget... Altså, dobbelt moral. Jamen, det er da også dybt afstumpet. Hvad er det for noget? Ja. Altså, jeg sidder der. Den anden ting, jeg tænker på... Jeg kender jo mange folk, der er engageret i politik, også af hjertens idealistiske årsager. Og jeg sidder og tænker på de der folk, som render rundt og samler penge ind til Venstre i erhvervsklubber og... Ja. Betaler kontingent og så videre, og så bruger de pengene på at betale Lars Lykkes bil og hans tøj og hans underbukser. Det må da være svært at samle en kreds af erhvervsledere omkring København og sige, ikke, nu skal I smide penge i Venstre. Det kommer an på, hvor meget de synes, de får igen for pengene. Måske de skulle have noget mere løn. Men, måske de simpelthen skulle have, hvad får de, 1 million om året? Nej, det tror jeg ikke. Hvis de ikke har råd til at købe tøj. Fik 1,4. Ja, så har man godt råd til at købe sin underbukser. Men åbenbart ikke, jo, for ellers vil han ikke tænke på det. Nej, der er også noget, der hedder umættelig griskhed. Det er der, vi jo ikke. Men hvad så nu? Gucci-hælde kan vel ikke bruges mere efter? Hvad kommer han så til at hedde? Underbukse. Hyler? Underhyler, Lykke? Nu skal I høre, I lytter til Avis DS på Radio 24/7. Og hvis I derude har lyst til at tage en diskussion med os om Lykke skal betale for sit tøj selv, om en ny bilagssag betyder noget, Eller om det er bare småting. Endnu en farvelseshistorie, der bliver farvet ind under gulvtæppet, så vi kan komme videre til næste farvelseshistorie. Så send en sms til, hvad hedder telefonnummeret efterhånden? Det hedder jo 42 600 24 42 600 24. Jeg synes, jeg har meget svært ved at se, hvordan at Lars Løkke, hvis han ikke kan vise, at han har betalt det der selv, kan blive ved. Nej. Altså, det, jeg tror... Jeg ved ikke, hvordan praksis er med sådan nogle ting. Altså, ja. Eller hvordan... Ja. Det skulle være på grund af den politiske ting. Eller mener du direkte, at der kan være tale om sådan et strafbart forhold? Man skal betale skat af sin løn. Ja, det er rigtigt. Længere og sin frynsegoder. Ja. Nu skal vi høre, vi har Erik igennem. Erik? Ja? Hvad synes du om Lars? Kan han blive statsminister? Ja, det ved jeg ikke noget om. Men jeg har skrevet en sms. Og så jeg spurgte, om I simpelthen vidste, hvordan og hvorledes det står til med Venstre Partis, om det er blevet deres partiregnskab, om det er blevet revideret af nogen og godkendt af nogen i de år, som de her køb nu har stået på. For der må være en eller anden form for regnskab, de får... Du mener, om der er en revisorpåtegning på Venstres regnskab? Det skal der jo være ifølge regnskabsloven, så det er jo ikke, der er ikke så meget at gøre. Jamen, de er omfattet af regnskabsloven, når det er et parti? Ja, ja, et parti skal aflægge regnskab og svare, ja, er du galt? Der skal... Det var det, jeg spurgte om. Det var et spørgsmål, ja. Okay. Ja, ja, de får jo offentlig partistøtte. Ja, ja, du får offentlig støtte. Ja, og ja, ja, nemlig stusser over, de får 25 millioner i, og til, der må være en eller anden form for regnskabspligt, men det er der altså. Ja, selvfølgelig er der det. Men så må du også sidde bagved nogen, der er godkendt. Det køb, som Lars Løkke har. Det er bare et fotooptagelse. Fotooptagelse så også meget, ikke? Det har partisekretæren gjort. Det har han også sagt. Han siger, at han har afholdt udgifter i forbindelse med fotoshoot, og han siger, at Lars har sendt nogle penge tilbage på et tidspunkt. Jamen, det må de jo så kunne dokumentere, ikke? Jamen, det var også det, jeg ville mene. Men det skal de vel have en samtale med skat om. Så bliver der vel ryddet op i det. Jamen, jeg tænker, de har vel... Hvis de har sendt det, eller hvis Lars Løkke har betalt et eller andet, så har han vel en eller anden kvittering for det. Altså, ja, det var også det, jeg tænkte. Det var også det, jeg tænkte. Jeg tænkte, Lars Løkke kan jo få den her sag rundbarberet ved at vise, at han overfører 150.000 kroner for tøj på et eller andet tidspunkt for et par år siden. Ja. Så er den ged vel ude, men det har han jo ikke rigtig gjort. Nå, okay. Ja, det var jeg tvivl om det var, om de var altså regnskabspligtige. Alle mennesker som driver forening eller virksomhed i Danmark er regnskabspligtige. Selvfølgelig er de det. Ellers var det jo en bananrepublik. Det går jo slet ikke. Nej, der er også noget der hedder AMPA eller sådan et eller andet, de er ikke regnskabspligtige. Og jeg troede partierne, fordi de kører også samme penge ind udenom regnskaberne. Så tænkte jeg, at måske har de en anden regnskabsform, men det har de altså ikke. Og det er revideret, og så er de også godkendt af Venstres bagland, kan man sige. Eller i hvert fald dem, der har med regnskab at gøre. Der er ikke mange, der bladrer bilag eller noget. Erik, vil du have 1000 tak, skal du have. Vi har en anden lytter igennem om produktion og forarvelse. Er du der? Hallo? Det virkede ikke overbevisende, det opkald der. Til gengæld har vi en del sjove sms'er igennem. Kaj Jon Hansen har skrevet, at vi er nogle fjolser, og Lars er en guttermand. Det synes jeg... Det er jo rigtigt. Vi er jo nemlig de her farvede mørkemænd og feminister, så vi hører helt sikkert under kategorien fjolser. De burde bare være lidt mere lykkelige. Der er en anden lytter, der har skrevet, det er ikke så meget tøjet, som de vinder i løgne. De flyder jo bare ud af munden på ham. Det er der ikke rigtig nogen grund til. Og så havde Olga skrevet, at det kunne være, at det var på tid med nulvækst til Lars Løkke. Men der er ingen tvivl om, at det er både det, som aviserne er fyldt med i dag, og det er nok det, som vi kommer til at følge frem til de næste par dage, indtil at nogen får ryddet op i, hvad han har betalt for, og hvad han ikke har betalt for. Jeg tror, Lars Løkkes idé om, at han kan lægge det her ned med at sige, at han ikke kan komme det nærmere. Det går nok ikke. Det går nok ikke. Kan du vide, om det er Christian Thulesen Dahl, der bliver den nye statsminister? Jeg får at vide, at jeg har Michael med på linjen. Det har du i hvert fald. Nej, jeg prøvede lige før, men så var du væk. Jeg kunne kun høre dig trække vejret. Nå, okay. Michael... Jeg var ikke lige klar over, det var mig, der var igennem. Jamen, det må du undskylde, Michael. Prøv at høre. Det gør ikke noget. Du har ringet ind. Du ville gerne sige noget om forarvelse. Jamen, altså, nu har jeg fuldt snakken her siden klokken lidt over 7 på vej til arbejde, og jeg synes lidt, der er en tendens til, at der går hen, uden at fornærme de to andre i studiet her til morgen, at der bliver en intellektuel forarvelse over det. kontra en almindelig forargelse. Altså nu tænker jeg Votemann, og målgruppen, den er jo i, sådan som jeg ser det, primært de unge, og de har jo en lidt anden form for humor og omgangstone i den aldersgruppe, så også gamle nok, og vi må jo ligesom prøve at se det lidt op fra helikopteren og sige, hvem er det, at det, der sigtes efter. Så jeg synes ellers, at Folketinget, de mangler nosser i den her sag. På den ene side tager man den her af, hvor man hvis man kan sammenligne med Mohammed-tegning og sådan noget, hvor man absolut ikke vil gøre noget, ikke? Det er sådan en anden diskussion. Men altså, jeg synes, vi har den der almindelige forargelse, og så har vi den intellektuelle forargelse, skabt af jeres journalister og professionelle debattører, som altså Breaking News 24/7, så skal der til sidst komme en sag ud af et eller andet. Så jeg synes nogle gange, at de professionelle debattører og journalister, de godt kunne stikke pige, men en gang imellem, og så finde nogle andre og mere væsentlige emner at diskutere. Hvad skal vi så leve af? Jamen altså, der findes nok i verden at berette om, og lave breaking news på en Votemann 24/7, så til sidst, så ender man sig personligt, så gider jeg sgu snart ikke at høre om det mere. Finder du på en anden, der snakker om, for pokker? Ja, jeg kan så sige, at nu har jeg har arbejdet som journalist, og jeg har arbejdet som kommunikationsmand, og så videre, og sådan nogen, som også bliver dagligt stillet udfordringer. Hvordan skal vi kapre folks opmærksomhed? Ja. Og det er også det, som sådan noget har Grete Lise lavet hele sit liv, sådan noget har Claus lavet hele sit liv. Hvordan producerer vi opmærksomhed? Og et eller andet sted, jamen, har vi ikke alle sammen grebet efter farvelsen af brysterne? Jo. Jo, selvfølgelig. Men altså, det er jo en hurtiggående verden, vi lever i, og det ender jo desværre med, at det bliver det poppet og det hurtige, som tager overskrifterne. Mens altså de væsentlige ting, de bliver smidt om til deadline klokken 10:30 om aftenen, hvor der ikke er nogen, der sidder og ser det alligevel. Vil du være, Michael, du har fuldstændig ret. Ja. Jeg har også et godt råd til dig. Gang skal du bare slukke for radioen og snurre ligesom væk og snakke med dine venner. Prøv at høre, vi skal videre til Annie. 2 sekunder. Annie, er du der? Ja. Ja, goddag. Undskyld, hvad har du ringet ind med? Jamen, jeg har ringet ind med, at jeg synes altså på en eller anden måde, at det er pressen, der gnaver og gnaver i folk. Altså, og man er jo kun ude på at smadre manden. Ja. Det er da kun et udtryk for, at nu skal Lars, han skal overhovedet ikke være statsminister. Men du har da fuldstændig ret. Det er jo det, journalister laver. Først gnaver de Helle, så gnaver de Lars. Når Lars og Helle er væk, så kommer der Christian, og så kommer Mette, og så gnaver vi det. Ja, men altså, de har jo også gnavet med Helle Thorning-Schmidt, ikke? Altså, nu er ikke min kop te. Men hvad er det for noget? Altså, jeg synes simpelthen, det er for meget. Det er jo journalistik. Det er for meget. Og jeg synes, at selvfølgelig skal Lars tænke sig lidt om. Det er jeg ikke med på. Men jeg tror sgu, han har så mange andre ting i hovedet, at han kan sgu ikke gå op i sådan nogle ting. At jeg synes bare, hvis det er Venstre, der ligesom har sagt, at du skal sgu se ordentligt ud, fordi de har måske synes, at der har været lidt sløse med sit tøj. Altså, Men Annie, ja. Nu skal du høre engang. Venstre må jo ikke bare beslutte sig for at give ham for 150.000 kroner tøj. Nej, uden han betaler men må skal. De da ej det? Men tror du, han har været klar over det? Altså, jeg synes bare, at hold da op, hvor går vi i små sko, altså nogle gange. Det er ikke det, regningen altså, siger. Jeg synes bare, min bemærkning til jer, det er helt rigtigt, og ved du hvad, nogle gange så er det sådan set også til når man sidder og kigger på journalistik, ser man, er der overhovedet nogen, der kommer ud i live? Det er der ikke. Ved du hvad, du skal have mange tak, fordi du ringede ind. Og vi tager lige et par sms'er her til sidst. Der er Kåre Bak ude i Charlotte Lund, der mener, det er latterligt at høre vores røde frode om munden. Og så har Anders Halsgaard fra Roskilde skrevet, at Lars Løkke enten er grådig og nærig, og ingen endeligst klæder en statsministerkandidat. Det er der nok ikke så mange, der er uenige med ham i. Så skriver han, at det næste bliver vel, at Venstre har betalt sig haveredskaber, fordi han har initieret sit Jeg holder min stien ren projekt. poesi. men det temaet begynder sådan at tegne sig for mig, hvad det er, vi har gang i her de her 2 timer. Det er et tema, der hedder, vi går i for små sko. Ja. Vi går i alt for små sko. Folk skal have mere frihed, de skal lov til at gøre det. Ja, herre Gud, nu, det er bare noget skatteunddragelse, og andre penitesser, det er bare sexisme og vold. Herre Gud, det er jo Danmark. Lad os nu slappe af. Det intellektuelle skal slappe af. Vi går i for små sko. Ja, det var i hvert fald sådan, hvis du opsummerer. Det seneste indslag. Det synes man jo altid, når det går ud over ens egne, ikke? Ja. Altså, så synes man, det er for galt med hele, ikke? Altså, Søren Pind er meget sur over, at pressen bringer historier om bilag og udgifter og skattesager, Lars Løkke. Men han var ikke lige så sur, da det gik ud over hele i BT, vel? Ikke, nej. Ikke nej. Ja. Nej, der er ikke rigtigt. Det er ikke helt lighed for pressedomstolen. Ja. Det er sikkert heller ikke nemt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det, Anne siger, det der med, at der sidder mange folk derude og følger med i, hvordan politikere bliver behandlet. Altså, der er heller ikke, fordi man får lyst til at stille op til ret meget. Nej. Og nu skal vi have nyheder, og vi fortsætter efter nyhederne.